محمد بن صلی اللہ رسول کریم ایک دفعہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں حافظ قرآن ہوں اور فاقہ ہوں سلام ہوں. انہوں نے کہا یا آپ حافظ قرآن نہیں ہیں یا آپ فاقہ ہوں سلام ہوں, دو میں سے ایک بات آپ کی جھوٹ ہے. اگر آپ فاقہ ہیں تو حافظ قرآن نہیں ہیں, آپ سے قرآن ہے تو آپ فاقے میں نہیں ہے. پھر ایک تو بتائیں گے جانے کہ آپ سے قرآن میں فاقے ہوں فلاح. میں کہا چلے سورہ رحمان سنائیں, سورہ رحمان سنائی پچاس غلطیاں, تم نے وقت دیا کتنے وقت میں غلطیاں درست کرو. اس کی غلطیاں درست کی سورہ رحمان تھی, اس کے پڑھنا تو سیکھ لی. اس کے بعد آیا اس نے کہا کہ اب آپ کے لیے کوئی معاشی بندوبست کر سکنا مجھے ضرورت نہیں, میرا بندوبست ہو. ایک سورہ رحمان ٹھیک کی تو اللہ نے معیشت کا بندوبست کر دیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیٹا کوئی نہیں تھا, بیٹیاں تھیں, اور صحیح اسلامی معاشرے میں اچھا مجبوری نہ ہو تو بیٹیوں کو کمانے پر نہیں لگاتے, اقرار ہو تو ٹھیک ہے اجازت دی ہے. یا کوئی ایسا اس کا پیشہ ہو کہ جو مفید ہو معاشرے کے دینی علم رکھو آتا ہے اس کو پڑھا رہی ہے, یا کوئی بچوں کا اسکول ایسے پڑھا رہی ہے, یا اس کو طب قلم آتا ہے, دائی قلم آتا ہے اس کو. عام طور پر کمانے کا رواج نہیں تھا, بیٹیاں تھیں ان کی. ان کا اور عثمان رضی اللہ عنہ کچھ مسائل پر اختلاف آیا, آیا اختلاف کافی بڑھ گیا, اہل حق میں بھی اختلاف آ سکتے ہیں, اور یہاں تک آیا کہ ان کا جو وظیفہ بیت المال سے مقرر تھا اور عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ وظیفہ بند کر. کچھ عرصے کے بعد اختلاف رفع ہو گیا اور رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا کہ آپ کا وظیفہ دوبارہ بحال کر دیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ مجھے وظیفے کی ضرورت نہیں رہی ہے, تو کسی اور کو دے دیں وظیفے کی ضرورت مجھے نہیں رہی ہے. تو کیسے, ہم نے کہا کہ میں نے اپنی جب سے جب آپ نے وظیفہ بند کر دیا تھا تو میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ کہف پڑھنے کا کہہ دیا, سورہ واقعہ, سورہ واقعہ پڑھنے کا کہہ دیا, تو رات کو سورہ واقعہ پڑھ لیتی ہے مسئلہ نے وظیفے بند کر دیا. تو ایک سواد گنی سے پڑھنا ہوتا ہے, تو ایک ہم جو افواہ ہیں کمزور ہیں کسی مسئلے کے لیے پڑھ لیتے, حالانکہ پڑھنا افضل نہیں ہے, جائز ہے پڑھنا افضل نہیں ہے, دم کرنا جائز ہے لیکن افضل نہیں ہے. کہ ہم نے سورہ فاتحہ کو سات بار پڑھ لیا بیماری گرفت ہونے کے لیے, کوئی گھر آدمی میں کہتا کہ سات بار سورہ فاتحہ پڑھنے سے جس بیماری کے آپ دم کر رہے ہیں یہ بخار پانچ دن کے بعد ٹھیک ہو جائے, تو مرضی ہے سات بار سورہ فاتحہ پڑھنا, سورہ فاتحہ پڑھنا یہ بخار ٹھیک کرنے کے بدلے میں دیتے ہو یا سات دفعہ فاتحہ پڑھنا سات لاکھ دیتے ہو, کیا کہے گا آدمی؟ بخار پانچ دن ٹھیک ہے غیر تکلیف نہیں, قسم کا سودا ہوتا ہے. ہاں کوئی آدمی بغیر معاوضہ دیے ہوئے پڑھتا ہے تو چاہے ہم خدمت خرچ میں پھرا رہا, پڑھنے کا بھی سواب ہوا, اس کے بدلے میں خدمت خالص جو ہوئی اس کا حساب نہ ہی بدلا تھا. ویسے ہی جو لوگ معاوضہ لے کر کرتے ہیں دم تو ان کا پریسی ہی جیسے کتنا بڑا خزانہ ہے. ایسے سورہ واقعہ پڑھنا انہوں نے شروع کر دیا صاحب تو ہمیں بیت المال کے وظیفے کی ضرورت نہیں رہی. میں اصل بچین کا وارڈن ہوتا تھا, ہمارے طلبا رہتے تھے اس میں, میرا گھر ہو گیا, گھر پر میں بیٹھا ہوا ہوں تو میرے دل میں خیال آیا کہ بہت طلب طالب علم ہیں, چھٹیاں ہیں, میس بند ہے, باہر ہوٹل بھی بند ہے, ان کا کھانے کا بندوبست نہیں ہے, ان کا کھانا پہنچانا پڑے, کھانا میں ان کا پہنچا کر گیا, ان کا کھانا کھایا مسکرا رہے ہیں. دوسرے دن پھر وہ یہ رات کو پھر خیال آیا کہ ان کا کھانا پہنچانا چاہیے, کھانا پہنچایا تو ہنس رہے ہیں. میں کیا بات ہے, انہوں نے کہا سورہ واقعہ پڑھی تھی ہم نے سر میں کھانا بھیجی میں نے کہا سورہ واقعہ حافظ میرے گھر کے منہ کر کے نہ پڑھا کرو آپ حافظ میرے گھر کے منہ کر پڑھتے کسی اور کے گھر کی طرف سے منہ کیا کرو حاجی ٹیبل کورتا جی آ رہا تھا ماں کرتا تھا سبحان اللہ دیکھیے آپ نے مجھے تو جنہوں نے نہ کوئی مجبور کیا نہ سوال کیا نہ کچھ گھر پر بیٹھے بیٹھے دل میں یہ بات آ گئی کہ ان کے کھانا کچھ ہے نا مارا میں نے آپ کو واقعہ سنایا ہے مصر کا بادشاہ نے رات کو خواب دیکھا کہ ایک ایسے فرشتہ آسمان سے اتر رہا ہے ایک آدمی اتر رہا ہے ہاتھ میں نیزا اس کے اور اس کی چارپائی کے پاس اترا اس کو ایسے پہلی میں نیزا مارا اور کہا اٹھ قبرستان والوں کی مدد کر بادشاہ جاگا ڈرا ہوا کس کا قبرستان والے کی مدد کوئی خاص واجب بات تو نہیں سر سو گیا پھر اس آدمی کو دیکھا پھر جاگا گھبرا کر سویا تیسری بار پھر دیکھا اس بار تو اس نے دیکھا کہ جیسے کہ اس نے نیزہ مارا تو زخمی بھی ہے وہ جگہ اس کو اندازہ ہوا کہ یہ بات اب اس سے ضروری بات ہے وزیر کو اس نے بلایا تین چار طلبات ہے جو کتاب پڑھنے کے لیے آئے تھے زمانے مطلب سے تھے نہیں ایک سال کتاب پڑھنے کے لیے آئے تھے اتنا خرچہ لے کر آئے وہ خرچہ ہو گیا ختم استاد صاحب کتاب بڑے سر سے پڑھا رہے تھے تجزیات کرتے ہوئے مقررہ وقت میں ختم نہیں ایک دن پھاکا دوسرے دن پھاکا تیسرے دن پھاکا تیسرے دن جو ہے تم نے کہا دیکھو بھائی جب تین دن پھاکا ہو جائے اس آدمی کو سوال کرنا جائز ہو جاتا ہے سوال کرنا چاہیے بیگ کہتے تو سوال کرو کہتے تیسرا سوال کہتے تو سوال کر آنکھ اور اندازی کی گھر سے گھمانا تھا سوال نہیں کرتا تھا کوئی اور اندازی سے ایک آدمی کا نام نکلا یہ سوال کرے اس نے بہت سوچا کہ کس سے سوال کروں آخر سے خاص سوال اللہ سے سوال کروں تو اس سے رات کو اٹھ کر سلا کے حجت پڑھ کے اللہ کے حضور دعا مانگنے شروع کی اس دعا کے نتیجے ہے ان جانے بلا یہ ان کے لیے بھی امر ہوا بادشاہ نے وزیر کو بلایا اس نے پیسے لیے گئے قبرستان ڈھونڈا قبرستان کی مستری اس نے تین چار آدمی بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کہا کہ اس وقت تو بادشاہ نے آپ کو جو پیسے بھیجے ہیں اور صبح بادشاہ السلام خود آپ لوگوں کی زیارت ملاقات کو آئیں گے پھر دیں تو باقی بندوبست پھر کریں گے تو انہوں نے مشورہ کیا کہ صبح جب بادشاہ سلامت آ گیا ہمارے زیارت ملاقات کو آ گیا تو ہم لوگوں میں ہو جائیں مشہور بزرگ مشہور ہو جائیں گے اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم سے رہ جائیں گے تو اس کی ہمیں یہاں سے ہجرت کر لینی چاہیے تو بادشاہ کے آنے سے پہلے ہجرت کر گئے بادشاہ جب آیا تو وہ آدمی نہیں تھے بڑا اس کو افسوس ہوا خیر ان کی یاد میں وہاں ایک دارالعلوم قائم کیا یہ دارالعلوم جہاں نظر ہے طلبا کی یاد میں قائم ہوا اللہ کی شان کے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ روزی قسمت کی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھی ہوئی اللہ و ان نفس لن تموت حتا تستکمل رزقہ دیکھو آگاہ ہو جاؤ کوئی آدمی نہیں مرتا اس وقت تک جب تک کہ اس کی روزی پوری نہ ہو جائے فتق اللہ اللہ سے ڈرو وجب سے طلب اور روزی کی طلب میں اچھا طریقہ اختیار کرو اس کا معنی کتنے اسلوب پر کرتے ہیں وزلہ تھا اجمال اور جمیل کبھی ہاں جی کہ روزی کے طلب میں بہت زیادہ فکر مند ہوگا پیچھے نہ پڑو اس کے ضروری اسباب پیدا کر کے بس پھر اللہ کا حاصلہ کرو کہ اس پر اللہ روزی روزی آئے گی دوسرا ایک اچھا طریقہ کروانا کپڑا بیچنے کے پیسے سے کما سکتے ہو تو سنار کیوں بن جاؤ خام خواہ مکرو پیسہ اختیار کرتے ہوئے مکرو پیسے پیسہ آدمی اختیار کر رہا ہو الگ شان کہ کوئی سناری میرے پاس کسی کام کے لیے آتا تھا مجھے غصہ آ جاتا تھا یہ علوم میں نے پڑھا کہ پیسہ مکرو ہے بغیر مقصد کا پیسے پسینہ تو نکل گیا جان تو ٹوٹ گئی کھیت پہ ہل چلانے والے کسان کی گندم اس نے پیدا کی اور وہ چھوٹی سے تھوڑی لے کر ٹکا ٹک کر رہا ہے اور فاہی فاشی کو عام کر رہا ہے معاشرے میں اور ساری اس کی خون پسینے کی کمائی گندم میں سے لے لی, یہ کوئی پیشہ ہوا؟ عورت کیا بات کر رہے تھے؟ ہاں اس میں اجمال برتو, یہ حدیث شریف ہے یہ جو ہے جی. ہاں جی اللہ نفس لن تموت حتى تصل من رزقها فاتقوا الله واجبروا في الطلب وتوكلوا عليه ان الله يحب المتوكلين. اس میں رضی اللہ دے کر رہتا ہے, آپ جھوٹ بولے تب اور سچ بولے تب, جو قسمت میں ہونا ہے, انصاف کرے تب ظلم کرے تب, قسمت روزی ملے گی. ظلم کی جگہ صاف کیوں نہ کرا دی, جھوٹ کی جگہ سچ کیوں نہ اختیار کریں؟ اور تین دن جو آدمی فاقہ کر لے اور اس کا کسی کو اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہ ہو اور کسی سے سوال نہ کرے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک سال کی حلال روزی کا دروازہ کھولتا ہے. حدیث کو مفہوم, ایک سال کی حلال روزی کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دروازہ کھولتا ہے. حضرت مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے سوانے میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ اس طرح ہوا, مولانا یوسف بندوری صاحب کا واقعہ کہتے ہیں, میں مدرسے میں بیٹھا ہوا تھا کہ طلبا آ رہے ہیں اور مجھ سے اجازت دے رہے ہیں کہ احمد علی لاہوری صاحب حج کے لیے آ رہے ہیں اور کراچی ریل سے اتریں گے, تم ان کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. کہتے اتنا طلبا ہے کہ مجھے نظر لگا کہ مدرسہ خالی ہے, اساتذہ آ رہے ہیں کہ ہم ان کی زیادہ جا رہے ہیں, اندازہ لوگ اساتذہ کے گئے. پھر مفتی شفیع صاحب کا ٹیلیفون آیا کہ مولانا احمد علی لاہوری صاحب آ رہے ہیں, ان کی اطلاع آئی کیونکہ میں نے ٹیلیفون کا رواج نہیں کر, کہ احمد علی لاہوری صاحب آ رہے ہیں اور ہم ان کی زیادہ سے جانا چاہتے ہیں, آپ بھی جانا چاہتے ہیں؟ کہتے مجھے اندازہ کہ سارے مدرسوں کو خالی کر دیا سامنے میں, تو جب سب جا رہے تو ہم بھی جاتے ہیں. کہتے میں چلے گیا تو میں نے ملاقات زیارت ہوئی, کہتے ہیں میں نے علیحدہ کر کے کہا کہ حضرت میں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہ یہ آپ کا تصرف ہے یا کیا بات ہے؟ یہ ایک تصرف ہوتا ہے, ایک کرامت ہوتا ہے, ایک کرامت ہوتی ہے ایک تصرف ہوتا ہے. تصرف جو ہے تو یہ ایک قسم کی روحانی قوت ہوتی ہے, روحانی مجاہدے کی, جس سے آدمی لوگوں پر کو متاثر کر لیتا ہے اور وہ اس کے پیچھے چلتے ہیں, اس کے اختیار میں آئے ہوتے ہیں. یہ کافر بھی کر سکتے, اس کا خاص مجاہدہ ہے. اور کرامت جو ہے تو پتہ اللہ کی طرف سے اس کو اعزاز ملا ہے کہ اس سے ہو رہا ہے. کرامت اور تصرف میں فرق ہوتا ہے. انہوں نے پوچھا کہ تصرف ہے کہ کچھ اور بات ہے, یہ کس وجہ سے آپ کو یہ بات حاصل ہوئی؟ تم نے کہا کہ مولوی صاحب یہ کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے, ہم نے ساری عمر دین کا کام کر کے اس کا معاوضہ نہیں لیا, دین کا کام کیا اس کا معاوضہ نہیں لیا, درس دیا معاوضہ نہیں لیا ہے, بیان کیا معاوضہ نہیں لیا ہے, نکاح پڑا ہے معاوضہ نہیں لیا ہے, جنازہ پڑا ہے معاوضہ نہیں لیا ہے, کوئی دینی کام کیا ہے اس کا معاوضہ نہیں لیا. بیان کرنے کے زیادہ تر کہتے دل میرا کیا کھانا کھاؤں گا, نہیں تو نہیں, اور حلال حرام کی ان کو ادراک ہو جاتا تھا. بعض دفعہ لوگوں نے امتحان کے طور پر حرام پیسوں کی چیز خرید کر ان کے پاس پہنچائی ہے تو انہوں نے واپس کی استعمال نہیں کی. ایک مریض کا واقعہ ہے کہ یہ مریض کہتے میں نے اپنے زمین دارے کی شکر لے کر گیا, کھانڈ, ایک چینی ہوتی ہے نا, ایک گڑ ہوتا ہے, ایک کھانڈ ہوتی ہے جو چینی کی طرح پوری سفید نہیں ہوتی اور گڑ کی طرح سرخ نہیں ہوتی, درمیان میں پنجاب میں لوگ گھر میں ہی بناتے ہیں, مشینوں پر بناتے ہیں. کھانڈ میں اپنے گھر کی لے کر کے گیا, انہیں جب میں نے ہدیہ دیا تو انہوں نے کہا یہ کھانڈ آپ کی حلال نہیں ہے. کہتے مجھے بڑا افسوس ہے, میں نے کہا یا اللہ میں ان کا مرید اور کھیت کو پانی لگانے میں نے اتنی احتیاط کی ہے کہ پانی کی باری میں نے نہیں لی ہے, خدا رہا آپ وہاں جہاں آپ کو والد صاحب نے کہا وہاں جاؤ, فوراً آپ کو اپنا چاہیے جس جگہ کہا ہے اسی اشارے پر آئے, جس جگہ والا صاحب نے اشارہ کیا اسی جگہ پر. ماشاء اللہ. یہ اعلیٰ میں ان کا مرید پانی لگاتے ہوئے میں نے احتیاط کیے کہ پرایا پانی نہ لگے. ساری احتیاطیں میں نے برتی اور میری کھانڈ ہلال نہیں ہے سب. کیا بات ہے. لیکن واپس لے کر میں آ گیا گھر پر آ کر میں نے سوچا تو دو باتیں مجھے یاد آئیں کہ ایک تو اس کھانڈ کی زکات اشر اس کا نہیں دیا تھا اور دوسرا یہ ہے کہ آدمی کی مشین پر بنائی اس کا کرایہ نہیں دیا تھا. کہتے پھر اس پر مجھے یاد آنے پر میں نے اشر بھی ادا کر دیا کرایہ بھی اس کو دے دیا. کہ کچھ ہفتے کے بعد پھر میں گیا تو میرا خیال تھا گھر کا خالص دیے یہ دیے میں لے جاؤں. پھر خیال آیا کہ ہماری دیے پاک نہ پاک کوئی پتہ نہیں چلتا. کہتے گھی نہیں لے گیا ہم. ایسے میں نے وہاں کہا کہ حضرت میرا خیال تھا کہ میں لاؤں آپ کے لیے گھی ادھیے میں لاؤں لیکن پھر خیال ہو پتہ ہماری جسے پاک ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے نہیں لایا. میرا گھی کہاں پر پڑا ہے. ان کے گھر میں پڑا ہوا تھا. ان کا فلان ماری ہے تم تو ان کے گھر کا کچھ اندازہ تھا. مراقب انہوں نے کہا آپ کا گھی حلال ہے. تو اس نے کہا کہ چلے دوسرا. انہوں نے کہا حضرت اس کے پاس کھانڈ بھی پڑی ہوئی ہے. مراقب انہوں نے کہا آپ کی کھانڈ بھی حلال ہے. اتنا ذرا کر لیں. آپ کی مشین جو وہاں امریکہ میں آدمی ملاتا ہے وہاں سے آپ بولتا ہے یہاں سننا اس کی لہر یہاں موجود ہے. اس مطلب روحانیت تو سزا کبھی پراپت ہے. کہتے ہیں انہوں نے مولانا بلوری صاحب سے کہا کہ میں نے دینی کام کا معاوضہ نہیں لیا. مولانا دوری صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ان کی اس بات سے بہت جذبہ مجھے ملا. تو انہوں نے آ کر پشاور کو پیغام بھیجا. رہنے والے پشاور کے دوری صاحب یہاں پیغام بھیجا کہ میری اسلامی زمین بیچ کر اس کے پیسے مجھے بھیج دیں. کیا زمین بیچ دی اس کے پیسے بھیجے اور جو تنخواہ لی اسی مدرسے کی وہ ادا کر دی اس سے. اور اس کے بعد جو ہے بغیر تنخواہ کے تدریس شروع. سن 77 میں ان کی وفات ہوئی ہے. جولائی میں جو لجپٹ ہے 77 میں اور اس سال جو ہے تو حج جو ہے کہیں اپریل میں تھا نہیں اور دسمبر کے مہینے میں ان کی وفات ہوئی ہے. تو آخری سال فرماتے تھے کہ اگر مولانا صاحب سے فرماتے تھے کہ اس سال اپنے خرچے کا عمرہ کیا ہے اپنے خرچے کا حج کیا ہے سارے سال گھر کا خرچہ چلایا ہے اور سال پورا ہونے پر 40,000 روپیہ بچت ہوئی ہے وہ میں نے خیرات کی ہے. یہ واقعہ سن سفر کا ہے. 78 میں سونا 600 روپے تولا تھا. 600 روپئے تولے تو گئے 40,000 کے کتنے تولے ہوئے جی. یہ تولا ہو تو 17-18 تولے بن جائے گی. پاڑے کیلکولیٹر والے لوگ ہیں. پاڑے والے لوگوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں کیلکولیٹر والے. ہاں جی 600 نا جی 600 روپئے تو لوگ 17 تولے آپ نے شمار کی. 17 تولے تو اب کرو نا کتنا ہوا کتنا لاکھ بنا جی. 10,000 سے بات کرو تو 1,70,000 10,000 اور ہو تو 3,40,000 ہوا جی. اور جو آپ تین آج آدمی آئے تو کہہ رہا تھا کہ پاسا جو ہے وہ 25,000 ہے اور دوسرا جو ہے تو وہ 23,400 ہے. آپ کہاں جا رہے ہیں جی. آواز نہیں آ رہی ہے تو بھائی واپس رہے ہیں وہ خرب رہے ہیں. اس طرح والوں میں پھر میری آواز آ جاتی ہے. اس طرح والوں میں بہت مشکل رہتی ہے جی. علاوہ کی میں تکلیف ہے تھا پاک جائے. کیا بات عرض کر رہے تھے جی. ہاں کتنے بنے؟ چلو یہ ہے کہ دیکھو رجوع پروفیسر صاحب آ رہی جاؤ والے صاحب یہ پہلے صاحب میں نے کرایا تھا کافی بنتا تھا تو اتنے کہتے اتنے میں نے خیرات کیے گھر کا خرچہ چلایا ہے حج کیا ہے عمرہ کیا ہے 40,000 بچے میں نے خیرات کیے ہیں اور ہم ان کی زیارت کے لیے ملاقات کے لیے ان کے گھر پر حاضر ہوئے تو مدرسے کا 3 کمرے کا گھر تھا جیسے مہمانوں کو بٹھاتے تھے خود ان کے بوڑھے تھے ٹھنڈی زمین پر بیٹھ نہیں سکتے تھے ایک معمولی سی کوئی دری قسم کی چیز نیچے پڑی ہوئی تھی اور چونکہ بوڑھے تھے ٹیگ لگا کر پڑھنا پڑتا پیچھے تکیہ پڑ باقی سارا کمرہ خالی ہم خالی خالی فرش پر دیوار سے پیس لگا کر بیٹھے ہوئے تھے تو 40,000 میں اپنے صوفوں کا بندوبست نہیں کیا کہ ہم بھی آخر کوئی حیثیت والے ہیں لوگ آتے ہیں ملنے کے لیے صوفوں کا بندوبست کریں گے اپنے لیے گاڑی کا بندوبست کریں اس وقت یہ 1973 میں تاریخ ختم نبوت کے صدر یہ تھے نا تو کیا کہ امیر کہتے ہیں تاریخ کے امیر یہ تھے تو اس میں بٹو نے بلایا کہ تاریخ ختم نبوت کا امیر جو ہے میرے ساتھ بات کرنے کے لیے آئے ملنے کے لیے گئے تو واپس آ کر حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ سے فرما رہے تھے تو جب میرے ساتھ مذاکرات شروع ہوئے تو ایسے بڑے جلال ہیں بولتے تھے جب میرے مذاکرات شروع ہوئے اللہ تبارک نے اس کو میرے ساتھ چپڑک نہیں کر دیا اور میرے سینے کو اللہ نے کھول دیا اور میں نے اس سے بات کی جلدی جلدی بات کیا کرتے تھے جب مذاکرات کر کے آئے تو وہ کہہ رہا تھا اس سے تو دنیا دار آدمی تھا اس نے کہا کہ نا نا تاریخ ختم نبوت کا امیر جو ہوتا ہے سب بےوقوف ہے کسی کسی کی بات سمجھ ہی نہیں آتی میں نے کہا کہ حال یہ کیسے اللہ کے یقین والا ہے یقین کے خلاف بات اس کو سمجھ میں ہی نہیں آتی سبحان اللہ کہ عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ کوئٹہ میں تاریخ کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے دن کا سخت تھکاوٹ والا دورہ ہوا اور رات کو کہتے ہم سوئے کہ ہم نوجوان ہل نہیں سکتے تھے اتنی تھکاوٹ تھی کہ شہری کے وقت میں نے دیکھا کہ بزرگ صاحب اٹھے ہوئے ہیں اور نہ تاجر پڑی اور دعا مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے میں نوجوان آدمی تھکاوٹ کے مارے میں اٹھ نہیں سکتا میں نہیں اٹھا مجھے اندازہ ہوا کہ رسی اللہ والے تاریخ کو چلا رہے ہیں تو یہ تاریخ ضرور کامیاب ہوگی حضرت مولانا اشرف ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کی زمین 7 گاؤں تھی جریب کنال کے ساتھ 7 گاؤں گزارین کے 7 گاؤں تھے کہتے ہیں کہ مجھے فارغ ہونے پر والد صاحب نے کہا تھا کہ سرائے کھیڑا جو میرا گاؤں ہے ایک گاؤں اس کا ہو گیا یہ مدرسے میں بیٹھ کر تدریس کرے پڑھائے تو یہ ایک گاؤں کی آمدنی محسوس کی ہوگی خیر کہتے ہیں جب اس مدرسے کو چلایا کانپور کے مدرسے کو بہت زبردست چلایا پھر کہتے حاجی مزاد اللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جب آپ کا دل وہاں سے بھر جائے تو پھر ہماری خانقاہ میں آ کر توقع لگانے اللہ بیٹھ جانا کہتے وہاں سے میں حاجی مزاد اللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ کی وفات کے بعد یہیں پر آ کے تھنا بون کی خانقاہ میں کہتے ہیں والد صاحب کی 4 شادیاں تھیں ان کی میراث ساری میں نے حساب کتاب کر کے جن بیویوں کی وفات ہو گئی تھی ان کے رشتے داروں کے رشتے داروں تک جہاں تک پہنچ سکتی تھی اس کے ساری میراث میں نے تقسیم کی بعض اوقات جو ہے تو ایک آدمی کو میراث میں 8 آنے آئے اور وہ 8 آنے جب بھیجنے کے لیے منیرڈ کا خرچہ 1 روپیہ آیا تو کہتے اس کو میں نے وہ 8 آنے منیرڈ کر کے بھیجے ہیں کہ میراث میں آپ کیسا ہے اس سب سے فارغ ہو کر پھر اپنا ایسا جو تھا سارا وہ اپنے بھائی کے حوالے کر کے اور اپنی زندگی خود اہلیہ رات اور رات تھی نہیں خود اور اہلیہ کے ساتھ آ کر بس زندگی وقف کی اس کے بعد نہ کمایا ہے نہ کچھ کیا ہے اور 24 گھنٹے وقف تھے جو دین کا کام کیا ہے وہ ہمارے سلسلے والے بزرگوں کا یہ ہوتا ہے کہ کبھی کسی سے سوال نہیں کرتے, ضرور تو نہیں بتاتے اپنی, کوئی ضرور کے لانے والا آدمی اس کو بھی شرائط پوری ہوں تو لیتے ہیں, نہیں لیتے ہیں لیتے. میرا فرحان یہاں کا وزیر اعلیٰ تھا نا, اور مرکز میں حکومت نواز شریف کی تھی, اس زمانے میں نواز شریف بریلوی ہوتا تھا, اور اس کا وزیر مجلس نور جو ہے ہوتا تھا عبدالستار نیازی. تو سارے پاکستان کا دورہ کر رہا تھا, دیوبندیوں کے خلاف سزا بنا رہا تھا, یہاں پر آیا, یہاں سے میر افضل خان کو کہا سر کدو کیا, اس نے پشتوں کا محاورہ ہے نا, میر افضل خان سر کدو کرو, ہمارے اکھڑے باتیں کی اس نے میر افضل خان کو, دیوبندیوں کے خلاف باتیں کی, تبلیغ والوں کے خلاف باتیں کی. جب اس کے مذاکرات مکمل ہوئے تو میر افضل خان صاحب نے کہا, وہ تو کہہ رہا مولانا صاحب ایک عجیب بات ہے آپ کی باتوں میں, ماشاء اللہ عجیب بات یہ ہے کہ مرکز والوں کو میں نے 5 لاکھ روپے بھیجے تھے, ان نے پیسے واپس کر دیے. انہوں نے کہا کہ آپ بیان سننے کے لیے آئے, تو اس کا سارا کیا کہتے ہیں تقریر ایک طرف اور وہ عمل ہمارے ساتھیوں کا ایک عمل ایک طرف. میں ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں کہ میں ٹرائیور میں جا کر 1 روپیہ دوں, اللہ کے فضل سمجھ سے قبول کرتے ہیں, اور یہاں کے وزیر اعلیٰ کو کہیں کہ 5 کروڑ جا کر دے تو اسے دوپہر کو اس کی جیب میں ڈال کر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے, ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ رقم میں آپ کی بڑی مہربانی کی ہے, لیکن ہمیں آپ کا وقت چاہیے, 4 مہینے چاہیے. ہمارا یہ احتکاب ہوتا ہے نا, تو احتکاب کا کافی خرچہ ہوتا ہے, پھر اس میں کوئی پیسے دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں, کہا تو بھائی اس کے لیے پیسے لینے کا مجھ پر میرے سلسلے والوں کھا کے جنہوں نے زندگی قربانی کی, سب سے پہلے میں ان سے لیتا ہوں, اور اگر نہ ہو سکے پورے پھر دیکھیں گے ہم, تو لہذا آپ معاف کریں, آپ کو گنجائش نہیں ہے لینے کے لیے. تو ان کا حق ہے جنہوں نے سلسلے کے لیے وقت, جنہوں نے سلسلے کو اپنایا ہے, سبحان اللہ. تو بات یہ میرے بھائی کی روزی اللہ لکھی ہوئی ہے, اللہ دے کر رہے گا, ہمیں یقین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک دفعہ ایک برفانی پہاڑی علاقے میں ہمارے مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے مدینہ منورہ, میرے 1-7 سال رہے تھے, اور عمر بھی بہت لمبی ہوئی تھی, میں نے ان کو 1969 میں بالکل سفید داڑھی کے ساتھ دیکھا ہے, اور ان کی وفات پھر امداد صاحب ہم جو گئے تھے رمضان میں گئے تھے, تو وہ کون سا سال تھا, رمضان میں 2000 میں گئے تھے, رمضان کا عمر 2000 کا تھا, 2009 زندہ تھے, ہاں جی 2000 میں زندہ تھے, 1969 میں ان کی عمر 60 سال لگائے, اس میں جمع کریں 31 سال تو کتنے ہو گیا, 91 سے اوپر ملک میں, یہ برفانی علاقہ ہے, اس میں گاڑی خراب ہو گئی, تو دوسرے ساتھی کہتے ہیں کہ ویران علاقے میں گاڑی خراب ہوگی, اب کیا کریں, جائیں گے کیسے, کھانا پینا ساری چیزوں کو بند کر دیں, سب نے کہا بھائی فکر نہ کرو, ہم ضعفا ہیں کمزور ہیں, اللہ ہماری مدد سنبھالے, ہم ضعفا ہیں کمزور ہیں. کتنے میں ایک آدمی آیا تو اس نے آ کر دیکھا, اس نے اسے دیکھ رہا ہے ان کو نا, کہتے میں نے پہچان لیا ہے رائمنڈ والے ہو آپ, تو ہمارے مہمان آپ بنیں گے نا, اللہ نے پکڑا ہے نا, اور اس نے کہا مجھے پتا ہے کہ آپ کسی کا کھانا وانا نہیں کھاتے, جب تک چلے ملے آپ, میں چلے بھی دوں گا آپ کو, لیکن میں آپ کو گھر کو لے کر جاؤں گا, گھر کو لے کر کے آگ چلائی, رضائیاں نیچے بچھائیں, اوپر بٹھایا کھانا, سارا چیزوں کا مطلب, سچ بات ہے کہ ہم اور آپ جو ہیں یہ توکل نہیں کرتے, اور ایک آدمی کو دکان پر بیٹھ کر جھوٹ بول کر ریپ کر کر دھوکہ دے کر اس کو تو اس سے پلنے کا یقین ہے، اس کو تو اس سے پلنے کا یقین ہے. اور اللہ نے فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. اپنے اہل وار کو نماز کو حکم کیجئے، خود بھی اس کے پابند رہیے. ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی آپ کو ہم دیں گے. اور دیکھو آخری انجام جو ہے وہ تقوی والوں کا ہے. تو اس دکاندار کو تو دکان پر بیٹھ کر جھوٹ بولنے سے پلنے کے یقین ہے، اور مجھے اپنی نماز سے تکبیر اللہ سے پلنے کے یقین نہیں ہے. شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید ذاتی فعالی کو صفاتی کو جب کھولا تو میرا خیال ہوا کہ میں سارے اسباب کو ترک کروں، کہ اللہ سونا ایسے نظر آ رہا تھا. میرا خیال ترک کچھ نہیں، کھانا نہ کھاؤں، کپڑے نہ پہنوں، کپڑے گرم نہیں کر رہے ہیں، گرم اللہ کا عمر کر رہا ہوں، کھانا نہیں پال رہا ہے، پال اللہ سے عمر سے پڑا. جیسے ترک اسباب کی میری نیت ہوئی، پھر مجھے بتایا گیا کہ اسباب کا اختیار کیا جائے، کیونکہ اسباب کا اختیار کرنا یہ عجب سواد ہے. اسباب کا اختیار کرنے کا عجب سواد ہے. تو اللہ والے اسباب کو جو اختیار کرتے ہیں وہ عجب سواد کو حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں جو ان کے ساتھ لگا ہوا ہے. اس بنا پر نہیں حاصل کرتے کہ میرے روزی ان سے ہو، میرے روزی ان اسباب کی محتاج ختم ہو. مدر شہر میں فضائل کی کسی جگہ پر لکھا ہوا ہے نا، ایک آدمی آیا تو اس نے مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھا. مدر صاحب کہتے ہیں اعتکاف کے لیے آپ بیٹھے ہیں، کھانا کون لائے گا؟ کہا یہ ہو جائے گا بندوبست. پھر کہا بھلا کہ بندے آدمی اعتکاف کے لیے بیٹھتا، اچھی بات ہے اعتکاف کے لیے بیٹھنے بھارت کرنے کے، کھانا کون لائے گا؟ تو آپ اس آدمی کو گھسایا، اس نے یہ پاس ہی ہوگی، اس نے کہا میں دو روٹیاں بھیجوں گا. ہاں آپ ٹھیک ہے، پھر آپ اعتکاف کر لیں، بس ٹھیک اچھی بات ہے. میں نے کہا افسوس ہے مالک صاحب، اس ناقص توحید تو عید کے ساتھ آپ مسئلے پر کھڑے ہو کر نماز چڑھاتے ہیں. یہودی کے بعد سوچ اطمینان ہو گیا ہے. یہ ایک باقاعدہ فقرا کا طریقہ ہے، اس میں دو تر کی دنیا، مکمل تر کی دنیا کا ایک دو طریقے ہیں. ایک اس آدمی کا ہے کہ جو مسلسل عبادت میں لگا ہوا، نماز، نوافل، ذکر، تلاوت، اس میں لگا ہوا ہے، دعا، ان باتوں میں لگا ہوا ہے، اور دل میں یہ ہے کہ کوئی چیز آئی تو کھائیں گے، نہ آئی تو اللہ کا آسرا ہے، ہم کسی کو پسند ضرور نہیں پیش کریں گے، کسی سے سوال نہیں کریں گے. تو یہ ترک جو ہے یہ بھی جائز ہے، اس آدمی کو بھی ترک جائز ہے. اور اس کی روزی کا اللہ تبارک تعالیٰ بندوبست کرے گا، لوگ مجبور ہو کر اس کے قدموں میں لا کر ہڈیاں ڈالیں. اور یہ آدمی جو ہے یہ اور لوگوں کے الجھے ہوئے مسائل کو سلجھنے کا، ان کی مصیبتوں کے ظاہر ہونے کا، ان کی تکلیفوں کا رفع ہونے کا ذریعہ بنے گا. کاروباروں والے، دکانوں والے، نوکریوں والے، افسروں والے مجبور ہوں گے، ان کو آگے سے پاس جھکنا پڑے گا. شرائط ہیں، دل میں تما نہ ہو، تما اشراف نہ ہو، اور بے یقینی اور ہچکچاہٹ اس کے دل میں نہ ہو، اور اپنے پورے وقت کو اللہ کی یاد میں لگا رہا ہو، اپنی اصلاح نفس میں اللہ کی یاد میں دعا ہوئے، نماز، تلاوت، ذکر، دعا، دھیان، مراقبہ، امور میں لگا ہوا ہو. اور دوسرا وہ آدمی ہے کہ جو ذکر عبادت کے علاوہ اس کا وقت جو ہے وہ احیاء دین کے کسی شعبے کے ترقی میں لگ رہا ہے، درس و تدریس کر رہا ہے، بیت التلقین کے شعبے کو چلا رہا ہے، جہاد کے شعبے کو چلا رہا ہے، یا دین کا ہم شعبہ چلا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کو کمانے کا موقع نہیں ملتا، اس کے لیے ترک جائے گا اور افضل ہے. ترک دنیا جائز ہے، اس کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ سارے ہماری طرح خواروں کو جو کہ دنیا کے پیچھے جگ جگ بھگ بھگ کر رہے ہیں ان کو روزی دے گا اللہ، اور اس کی وجہ سے مل رہی ہے. تو یہ صورت حال ہے جی. یہ بات ہے کہ ہم ہوتے ہیں دل کے لحاظ سے ضعیف ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، تمام مبتلا ہو جاتے ہیں، لالچ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اپنی ضرورتوں کے لیے سوال کرتے ہیں، دوسروں کو اظہار کرتے رہتے ہیں، ایسے طرز اختیار کرتے ہیں کہ اگلے آدمی کو نظر ہو جاتے ہیں کہ محتاج ہے. سوال یا صورت سوال اس سے بچانا ہے اپنے آپ کو. ٹھیک ہے، حاج میں بہت سارے واقعات شیخ نے لکھے ہیں بزرگوں کے، پڑھے ہیں فضائل حاج میں سے کبھی، یہ کبھی مبارک سمائے فضائل حاج کے واقعات کو پڑھا کریں، یاد رکھیں اس میں کبھی فضائل درود شریف اور کبھی فضائل حاج کے واقعات کو، بزرگوں کے واقعات ہیں بہت عجیب و غریب. کوئی بات پوچھتے ہیں آپ پوچھیں تو ذکر کرتے ہیں. وہ تمہارے مولوی صاحبان نے یہ نیت کی ہوئی ہے کہ جو مستحب کرا تھے اس کے مطابق کبھی نماز نہیں پڑھائیں گے، صبح جو ہے توال مفسر اس پر پڑھی جائے، پوری سورۃ رکعت میں، پوری سورۃ رکعت میں، سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک ہے، صبح اور ظہر میں توال مفسر، اور عصر و عشاء میں اوسط میں مفسر، سورہ طارق سے لے کر سورہ لمبی کفر من ہر کتاب المشرکین اس تک، اور مغرب میں گئے تو سارے مختلف سے لے کر گئے تو سورہ والناس، اور ہمارے پتہ نہیں مدرسے والے صاحبان جی انہوں نے نیت کی تھی کہ اس کے مطابق تو کبھی نہیں پڑھائیں گے. یہ کیا بات ہے جی سردار صاحب، نہ یہ تو حافظ نہیں پڑھاتا نا، حافظ کہتے ہیں میں چیزوں لڑنے شروع سن ماں خام ملک کے جمع اور گوما خلق بھائی دیکھو پر پڑے تو حافظ دے دو. اگر میں اس چھوٹی صورتوں سے نماز پڑھاؤں گا تو پچھلے لوگوں کا خیال ہوگا یہ تو حافظ ہے ہی نہیں، ان پڑھا بھی نہیں، لڑنے شروع سن امام چھوٹی صورتوں والا امام تو ہی نہیں پڑھاتے، اہل علم بھی ہوتے دوسری بگا اگر دوسری رکعت میں پڑھے نہیں تو پہلی رکعت میں 18 میں 19 میں 22 سے پنایتا پڑھا کرتے ہیں، بس پتہ لگے گی اصل سے مند 18 میں 19 سے پڑھے کوئی نہیں، حافظ کا تو وہاں پتہ چلتا ہے. جی اچھا، لیکن یہ جو ہے کہ یہ افضل ہے اور جائز ہر جگہ سے پڑھنا جائز، یہ بھی تو مسئلہ ہے نا، جائز ہر جگہ سے پڑھنا، مکروہ تنزیہ کا تو ہمیں ہے اندازہ، مکروہ تنزیہ کے اس کے خلاف قرار مکروہ تنزیہ ہے، اور پھر اگر فجر کی آدمی پڑھنا ہو پڑھنی اس میں ہو تو وہ پڑھے یہ 30 آیتیں کم از کم پڑھے، ہاں جی ایک رکعت میں 30 آیتیں اتنی لمبی ہونی چاہیے، صبح کی نماز میں اتنی لمبی ہونی چاہیے. دیکھیں نا اس کے لیے تو رکوع جو رکوع بنائے ہوئے ہیں نا تو اسی لیے ہے نا کہ بیچ میں اگر پڑھنا ہو تو رکوع آپ کے لیے اس لیے بنائے ہیں. رموز اوقاف جو ہے تو انہوں نے اس لیے کیے ہوئے ہیں کہ ان وقتوں کی پابندی کریں تو ماننے میں فرق نہیں آتا ہے اور قرآن مجید کو خراب نہیں ہوتا ہے اس کی بھی پابندی نہیں کرتے ہیں. تو رکوع سے شروع کرنا چاہیے, رکوع سے شروع کرنا چاہیے کیونکہ رکوعوں پر مضمون مکمل ہو جاتا ہے, نیا مضمون شروع ہو جاتا ہے. اس وجہ سے رکوعوں کی پابندی رکوعوں کو تقسیم کی گئی. ہاں اس کا سواب زیادہ ہے, سواب اس کا زیادہ ہے. یہ کیا کہتے ہیں عملی دینی کام کرنے کا آدھی فارغ و تفصیل عالم ہوتا ہے, عملی دینی کام کرنے کا تجربہ ہی نہیں ہوتا باوجود فارغ و تفصیل ہونے کے. عید کی نماز کے لیے میں گیا مسجد میں تو اتفاقاً عید کی نماز عیدگاہ میں بارش کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی. مسجد میں چلا گیا نماز پڑھنے کی, میں نے کہا اپنی مسجد میں پڑھیں, اب ہمارے امام صاحب متقی آدمی ہیں ان کے پیچھے پڑھنے کے اچھے آدمی ہیں. وہاں پر گیا انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ تقریر کریں. میں تقریر کرنے بیٹھا ادھر وہ دوڑ رہے ہیں, اس کی دوڑیں لگ رہی ہیں ہاضم کی اور سب کی اور کیا اللہ کیا بات ہوگی کیا بات ہے. تم نے کہی خطبے کی کتاب گم ہو گئی, خطبے کی کتاب گم ہو گئی ہے. چلو جی اب نماز امام صاحب کو میں نے کہا کہ میں نے تقریر کرنے کا وعدہ کیا تھا کہ چلو کچھ نہ کچھ باتیں بزرگوں کی یاد ہے کچھ اوٹ پٹان تو بول لیتے ہیں ہم. تو تقریر تو میں نے کر لی, میں نے کہا کہ نماز انہوں نے پڑھائی تو میں ان سے میں نے کہا کہ خطبہ اگر وہ کتاب گم ہو گئی ہے تو آپ جمعہ میں جو خطبہ پڑھا کرتے ہیں وہی خطبہ پڑھ لیں. شروع میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ الحمد پڑھ لیں گے, درمیان میں پڑھ لیں گے اور آخر میں پڑھ کر کے بیٹھ جانا اور دوسرے میں اس طرح کر کے خطبے کو بکتا دو. عین اس وقت انہوں نے کہا کہ خطبہ آپ پڑھیں. یا اللہ میں ان پڑھ آدمی, یہ مجھ پر اگر ہمارے بردار صاحب رحمۃ اللہ نے پابندی لگائی تھی جمعہ میں نے پڑھانا شروع کیا نا, جمعہ پڑھانا شروع کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جمعہ پڑھایا کرو ٹھیک ہے خطبہ دیکھ کر پڑھا کر. ایک تو اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اس کے آدمی کے نفس کا کبر ٹوٹتا ہے کتاب سے پڑھنے کا, دوسرا یہ ہے کہ آدمی پر بوجھ نہیں آتا, نمبر بڑا بڑا بوجھ ہوتا ہے اس کا, آدمی کو صورت محسوس ہوتی ہے. تو عادت بنی کتاب سے پڑھنے کی, انہوں نے کہا آپ کو صبح نہیں پڑھیں گے آپ جو ہے تو یا تو سب کچھ نہیں کرنی تھی کہ میں اس کو اوپر بٹھا ہوا مجھے اوپر سے آدمی, یا تو لوگوں کے ساتھ کچھ نہیں کرے یا میں سے ایک آدمی ہتھیار ڈالے کیا, میں نہیں ہتھیار ڈالے. تو زبانی پڑھنا شروع کیا, دوسرے خطبے میں زبان اٹکنے لگ گئی. یا میں کیا کروں ہماری عمر میں تو اتنے کوا کام نہیں کرتے تھے, اللہ نے بکتا لیا. یا اللہ شعبہ آپ کا ہے, میرا تو ڈاکٹری کا شعبہ تھا. ایک مجھے بڑا افسوس ہوتا رہتا ہے مدرسے والوں کا اور اسلامیات کے پروفیسر صاحبان کے دونوں کے بارے میں. اسلامیات کا پروفیسر کدھر بیٹھا ہوا ہے کہ ہمارا عام ان سے زیادہ مطالعہ کرتے ہیں باوجود ہمارا شعبہ نہیں ہے. ہمارے ایک پروفیسر صاحب نے 35 سال اسلامیات پڑھا کر ریٹائر ہوئے اور یہیں پر ہم بیٹھے ہوئے تھے, ایک آدمی کہتا ہے وہ مسئلہ ایک چل پڑا کہ ایک آدمی دکان پر آیا تو آدمی حرام کا حرام مال والا ہے, کیا دکاندار کو سودا یہ دے ہم سے. تو ہمارے پروفیسر صاحب کہتے ہیں نہیں شروع کرے سودا ہوتا نہیں شروع کرے. تو میں نے کہا بولے جی نکال کے بات یہ حرام ہے. میں نے کہا کہ یہ دکان پر بیٹھ کر ہر ایک آدمی سے کہے گا صاحب مال حلال دیکھو حرام دے, ہاں جی یہ کرے گا اور جس کا حرام ہوگا میں کہ یہ تو اصول نہیں ہے. وہ تو جس وقت اس نے اپنا حلال سودا اس کو دیا اور اس کا حرام مال لیا, اس کا حرام مال اس کے ہاتھ میں آ کر حال ہو گیا, اس کا حلال سودا اس کے ہاتھ حرام ہو گیا, تو اقتصاد پر ہے کیسا حرام اس کا ہوا ہوا ہے. یہ مفتی کا مسئلہ پوچھا, اپنے مسئلہ پوچھا. اس پر عمل کریں. خیر نہیں, وہ آدمی کو وسائل تو کرنے چاہیے, لیکن یہ ہے کہ مسئلہ یہ نا کہ شادیوں کا اتنا ایسا معیار بنایا ہوا ہے کہ اس معیار تک تو پہنچتے پہنچتے لڑکا یہ بوڑھا ہو جاتا ہے, لڑکی یہ بوڑھی. اور اب شادی بھائی شادی ہو, ہمارے صاحب راجو دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے نقطے کی اور پتے کی باتیں گرے ہیں کہ بات سے بات نکالا کرتے تھے. تو کوئی یاد رکھے تھے تیری شادی ہوئی ہے کہ شادی تو نہیں ہوئی ہے, کہ کمال ایک شادی نہیں ہے کہ مجھے دیکھ کر تجھے خوشی نہیں ہوئی ہے, کہ خوش تو میں ہوں تیرے ساتھ, ایسی کو شادی کہتے ہیں. اگر شادی کا میں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں تو وہ بہت آسانی سے ہو جائے گی. کیسے جی؟ کہ اس کے تین نقطے ہٹا دو, شادی کو شادی کر لو پر کر نہیں سکو گے, کر نہیں سکتا. ایک تو جھوٹے معیار بنائے ہوئے ہیں, کھائیں گے کہاں سے؟ وہ ہمارے ایک مفتی صاحب ہیں, وہ مفتی صاحب ہیں تو وہ آئے, اس نے کہا کہ میں مدرسے سے فارغ و تحصیل ہوا اور والد صاحب نے کہا تیری شادی کر, تو میں شادی کیسے کروں, میرے پاس کیا ہے؟ کہتے والد صاحب ذرا چھیڑ پٹھان آدمی اور بات ذرا وہ کھڑی اور بات کرتے, اس نے کہا کہ سنگھ نور گول کی ساخت ہم گول گئی, سنگھ نور گول کی ساخت ہم گول گئی, جیسے باقی کٹی کرتے ہیں جیسے تیری بیوی کٹی کرے گی. مطلب یہ تھا کہ باقی کو کھانے کو ملتا ہے کہ چٹی جا کر لیتے ہیں, تو تیرے بیو کے حصے پتا کہ میرے اتنے وسائل ہیں کہ کھانا اس کو بھی دے سکتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ کیا کریں گے اگر شادی کر لی, والد صاحب نے شادی کر لی, شادی کر لی. یہ مفتی صاحب پہلے یہاں پر آیا ہے اسلامی کالج میں, ہمارے مطلب شاہ صاحب نے ان کو ایڈہاک لیکچرر لگایا ہے, وہاں سے جو ہے تو پھر بیکن ہاؤس میں لگا ہے, اچھے معاوضے پر ٹیچر لگا ہے, اور وہاں سے وہ ایئر فورس میں فلائٹ لیفٹیننٹ موٹیویشن ڈپارٹمنٹ سلیکٹ ہوا. اب کبھی جب بھی ملنے کے لیے آتا ہے ماشاء اللہ پورا باشرہ پورا اسمارٹ افسر کے طور پر آتا ہے. افسر نہیں نہیں کہ کیا افسر بن گئے ہیں, آپ کو تو پتہ امریکہ والے نوز بلڈ گاڑی کو پسند نہیں کرتے ہیں, یہ کتلوا دن سے پھر بھی گزارا ہوتا ہے, پورا باشرہ. ہمارے گھر کا یہ حال ہو گیا کہ گھر میں ہماری والدہ صاحب بیمار چار چارپائی پر پڑی ہوئی اور گھر میں اس کو پانی دینے والا کوئی نہیں. اس مسئلے کو کیسے حل کریں؟ اس مسئلے کا حل کرنے کا تو آسان طریقہ ہے, نوکر نوکرانی رکھیں یا کیا کریں, اس کا تو آسان طریقہ ہے, یہ بتیجا مارا جائے وہ لوگ بھجائے داخلہ, وہ لوگ بھجائے کوئی ایک گھو کی ایک بوری بڑی ہو گئی ہے, اپنے پوری بوری بن گئی ہے, اس کی کراتے شٹ تو ایک مفت کی خادمہ گھر میں بن جائے گی, تو اس کی اس کا شادی کرائے گی اللہ کے احسان سے, شادی اس کی ہو گئی, بےروزگار آدمی کی شادی, شادی ہوگی, شادی کے بس کا بیٹا بھی ہو گیا. جب بیٹا ہو گیا تو اس کی کوئی ایک جگہ تھی وہاں پر, وہ کسی آدمی میں بطور دکان 40 روپے کرایہ بن گئی, تو میں نے کہا برخار آپ کا بیٹا دودھ کا 40 روپیہ خرچہ ساتھ لے کر آیا ہے, نہ آپ کی بیوی کے ساتھ روزی آئی نہ آپ کے بیٹے کے ساتھ, بیٹے کا 40 روپیہ روزی آئی. خیر اس کے بعد جب تک گزرا اللہ نے اس کو بیٹی دی, بیٹی کی پیدائش سے کوئی ہفتہ 10 دن پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے مستقل بنیاد ملازمت کا اور روزی کا بندوبست کیا. میں نے کہا بچیا لور روزی جان سا رہا ہو, بیٹی آپ کی روزی ساتھ لے کر آئی. کچھ بات ہم یہ پڑھنا پڑھنا ہم کر لیتے ہیں, ذکر اذکار بھی کر لیتے ہیں, لیکن عقائد اور توحید ہماری جو ہے نا یہ کمزور ہوتی ہے. یہ پنجپیریوں کی چھاتیوں کی توحید ہوتی ہے نا, صرف قبروں مبروں کے بارے میں ہوتی ہے. توکر والی توحید جو قلب میں ہوتی ہے ان کی بنی ہوتی ہے. رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے ان کو سونا بنانے کا طریقہ سکھایا, پھر اس نے بنا کر دیا اور انہوں نے کہا کہ اوپر رکھ لیں, جو ان کے بیٹھنے کی جگہ جہاں کتابیں وغیرہ اوپر رکھ لیں. رکھ لی اس نے تو چلا گیا آدمی. پھر اس کو خیال ہوا کہ سال بعد آیا تو خیال ہوا کہ سونا نے بنایا ہوگا, اب تو بڑے بنگلے ہوں گے اور بڑا کرو فر ہوگا. تو وہ آدمی آ گیا, ان کو یاد بھی نہیں تھا کہ آدمی آیا تھا کوئی سونا بنانے والا. تو اس نے کہا میں پچھلے سال ملنے کے لیے آیا تھا اور سونا بنایا تھا میں نے. ہاں نے کہا ہاں یاد آ گیا, پچھلے سال آپ آئے تو سونا آپ نے بنایا تھا نا. وہ او ہو سونا تو آپ کو اوپر رکھا تو ادھر ہی پڑا ہوا ہے. اوپر رکھنے بعد تو یہ یاد بھی نہیں آیا کہ اس کو اتارے. وہ بنانا تو چھوڑے, مزید بنانے کو چھوڑے, جو وہ بنا کر دے گا وہ بھی یاد بھی نہیں آیا. یہ آدمی اور آخری عمر میں نابینا ہو گئے, تو جو چندہ ان کی خانقاہ کے چلنے کے لوگ بھیجا کرتے تھے مالی معاملہ, تو انہوں نے واپس کر دینے کا نیا کو نابینا ہو گیا ہوں, پہلے گھر سے حدیث دیا کرتا تھا, وہ میں نہیں دے سکتا, سر باب میرے پاس نہیں ہے, آپ پیسے نہیں بھیجے کریں. ہمیشہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ فارغ ہونے کے بعد 20 سال کی عمر میں فارغ ہو چکے ہوں گے, 40 سال کی عمر تک دارالعلوم میں جو بند نے تدریس کی ہے صرف مدرسے کا کھانا کھایا ہے, اور سال میں جو بدن چھپانے کے لیے کپڑا کپڑے بنا کر دیے مدرسے کے پاس کوئی مدد نہیں. چالیس سال کی عمر میں شادی ہوئی, چالیس عمر شادی بھی نہیں کرتا, اتنے نماز اور دل لگا ہوا اس میں پڑھانے میں کہ یہ تو ہم آپ لوگ خوار, کوئی کس جگہ جا کر کھڑا ہے, کوئی کس سڑک پر کھڑا ہے, کوئی کس سڑک پر کھڑا ہے انتظار کر رہا ہے دیکھتے ہیں تماشوں کو بھی. اللہ والوں کو تیسرے ماں کو تیسری نہیں لگتا ہے. ہمارے بلا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی 49 سال کی عمر میں شادی ہوئی تھی, 49 سال تک شادی نہیں کی, 49 سال کی عمر میں شادی ہوئی. اور خواجہ محی الدین اکبری رحمۃ اللہ علیہ 60 سال کی عمر میں شادی کی. کہتے ہیں 60 سال کی عمر تک تو کہتے خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے شیخ تھے وہ پیروں سے معذور تھے, کیونکہ ان کو میں جب بھی دورہ ان کا جو دورہ ہوتا تھا مریضوں کا تو میں ایک وہ بینگی آپ جانتے ہیں پختوں کے سوچ ہوتا تھا بانگے جانے میں بینگی اس کے لفظ اردو کے بینگی بانگے ایک تین ادھر بغیر ڈنڈا ہوتا ہے نا, تو کہتے ہیں ایک بینگی ہوتی تھی اس میں ایک پلڑے میں سفر کا سامان رکھا ہوتا تھا اور ایک پلڑے میں اگر خواجہ عثمان ارمی رحمۃ اللہ علیہ کو بٹھاتا تھا اور اس طرح رکھ کر پھر جہاں جانا ہوتا تھا وہاں پہنچایا کرتا تھا. تو 60 سال ان کی وفات ہوئی, فارغ ہوئے, اس کے بعد شادی ہوئی, 90 سال کی عمر میں پھر دوسری شادی ہوئی, 120 سال کی عمر میں وفات ہوئی. تو آج کل مولوی صاحبان نے کہا ہوا کہ مجھے موٹر میں بٹھاؤ, بس سارا ہوتے ہو مجھے موٹر میں بٹھاؤ. عوام کی تاجی ہے تو ہر سال کہتے ہیں کہ عوام کے لیے شادی میں تاجیر ہے, مجھے تو تاجیر ہے تاجیر ہے, آپ لوگ کرتے نہیں ہیں جلدی کرنے کے کرتے نہیں ہیں. شادی جو بعض کے لیے فرض ہے نا, جو آدمی گناہ مبتلا ہو رہا ہے, حرام مبتلا ہو رہا ہے, اس کے لیے فرض عین ہے. اور گناہ مبتلا مبتلا ہونے کا خطرہ ہے تو اس کے لیے واجب ہے. اور گناہ مبتلا تو نہیں ہو رہا ہے, دل میں جذبات ہیں تو اس کے لیے سنت ہے. اور دل میں جذبات بھی نہیں ہیں تو تب بھی مستحب ہے, مستحب کو سوال اس پر ملتا ہے. اور نہ کرے تو دینی نماز کی وجہ سے نہیں کر رہا ہے تو جائز ہے. شادی پر تو حیاء العلوم میں کوئی 17-18 صفحے لکھے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ نے, کرنے میں کرنے کے پورے دلائل دیے, بھی آخر میں 51% دلائل کرنے کے نکلے ہیں اور 49% میں کرنے کے. سر صاحب بڑا خوش ہو گیا, کیا کا خبر جی ہوں گی. اگرچہ یہ بیویاں کی خوب حجامت کرتی ہیں, خوب ٹھیک کرتی ہیں, جتنی پڑھی لکھی ہوتی ہے اتنی زیادہ حجامت کرتی ہیں. تو ایک آدمی آیا, اس نے کہا سخت رکھیں, بڑا حال کر دیا, برا حال کر دیا گا. میں نے کہا مسئلے کا پھر کیا حال کریں گے, باتوں کو دوسری شادی کرتا ہوں. ایک تو یہ حل کر دیا, دو پھر کیا حل کریں گے تمہارا. کبھی ایک سے جمع کریں, کبھی دو. کچھ مطالعے کا عادت ڈالے نا جی, ماشاء اللہ. مجھے تو محسوس ہوتا تھا کہ مطالعہ مراقبہ سے, مراقبے کے مقابلے کی چیز ہے. 15,000 مراقبہ کراتے ہیں نا, خیر اللہ کی کتابیں مطالعہ جو ہے مراقبے کا قائم مقام ہے. تو حضرت تھانوی نے حوصلہ لے کے اس میں تربیت خالق میں باتیں سیکھی تھی, جلد دوم ہے, جلد سوم کے آخری سفار میں لکھا ہوا. کسی آدمی نے کہا کہ کوئی مراقبہ تلقین فرمائے, تو انہوں نے کہا کہ شہر کسانی ذکر جاری اور مراقبے کے مقابلے میں مراقبے کے ہم پلا چیز بتا رہا ہے, وہ باقاعدہ لکھے ہوئے تاریخ اس میں لکھے ہوئے. سب ہو گئے جی, اب خان دیں پہلے خان دیں جی, اور رسولہ مانگو ہے جی. گرمی لگتی تھی, جب ٹھنڈ لگ رہی ہے بات اس کی, یہ چوبا ہی دیکھیں کوکر میں اس کے پیروں پر ڈالیں گے چوبا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله